tornava a riure, intentava aprendre a viure lliure com l'aigua del mar. I sol mirava la lluna assegut sobre una duna a la foscor del teu far. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. La meva barca està massa cansada, quan un nus se m'afluixa, me'l tornes a apretar. Tornes amb mi, com el Garbí, a poc, com una desamor. Saps que em fas mal, ets com la sal. El timó s'escapa, perdo el mapa i em quedo amarrat per evitar el temporal. Quan la llevantada preta, no hi ha rima que un poeta li faci donar cap pas. Sense tu passo les hores, les onades de les hores em diuen que tornaràs. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. La meva barca està massa cansada, quan un nus se m'afluixa, me'l tornes a apretar. Tornes amb mi, com el Garbí, a poc, com una desamor. Saps que em fas mal, ets com la sal. El timó s'escapa, perdo el mapa i em quedo amarrat per evitar el temporal. Ja saps que plou sobre mullat, ja saps que els gats del meu terrat són com panteres. Que avui ho tinc tot controlat, potser demà se m'anirà al fons del mar. Tornes amb mi, com el Garbí, a poc, com una desamor. Saps que em fas mal, ets com la sal. El timó s'escapa, perdo el mapa i em quedo amarrat per evitar el temporal. Per evitar el temporal. Per evitar el temporal. Per evitar el temporal. Així sona Musicòpolis, en la música excepcional dels Buhos. Una de les cançons que forma part del nostre Top 50, El Temporal. L'excel·lent informació que ens acompanyava i que continua amb la seva molt bona música a través de la nostra sintonia. Altres cançons destacadíssimes. Calvin Harris, el cantant escocès, barrejant-se al costat d'en Frank Ocean i d'Amigos, amb aquest Slide, o després J Balvin amb Pitbull i Camila Cabello i el seu Heima. We couldn't reach it with the arm. on the wrist of Lincoln Chung. Laying real still in Lincoln Park. Like we could die all young. Like we could die all blind. If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like what? Mama too hot like a furnace. Furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping Devin like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Try on all your nights like this. I might put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear. Amigas, hasta luego. Solo dice explicaciones, solo vente. Que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Como romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. I need you. Mama, mama, mama, mama. la música i la companyia de J Balvin amb Pitbull, i com us deien també la veu que l'acompanyava, la de Camila Cabello, i aquest Hey Ma ha estat número 1 recentment a la nostra llista. Morat, Amor con Hielo. Sigue siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Oh, oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, oh, oh. Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió. Lo hiciste sin que doliera. Así de buena eres rompiendo un corazón. Mi corazón que se quiebra, que lo cambien. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevó. Yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió. Musicòlis, la capital de la música. Potser és així per qui ha de ser, potser ho va marcar. Encara no en sóc conscient, però ho porto tot a un extrem. Potser serà el rock and roll o la passió pel canbol. Potser avui no ho veig clar, ja, ja ho veuré demà. Estètica rock and roll feia perdre el control. Potser serà voler marxar només. crec que serà la intensitat amb el que visc el que ha passat. El que ha passat. Estètica rock and roll feia perdre el control. I ara ja sé les millors cançons, no hi ha dubte, del panorama musical en català del moment. Èxtasis amb Ja estem aquí, senzill extret del seu àlbum Viure ràpid. És l'actualitat musical a Musicòpolis, la teva radiofórmula d'actualitat. Little Mix amb Kids Inc. i aquest Touch o Mishima, un dels grans temes del moment amb Qui més estima. The way you got me under your spell. Don't you keep it out to yourself. Till the day come. You say you need just a touch, but you know I got a lot more where that came from. Back up that thing up. Roll up, I got that flame up. I'ma keep doing the same right back. If you keep touching my chain like that, you know I've been a fan. Tryna watch my hand. I just need a holder. Baby, let me show you. sembla delit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres? Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Tan admirador com crec que sóc. Estrelles aquí sé, m'interesso ben poc, tampoc. Ara que les veig podria dir que n'hagi enyorat alguna des d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absolut de foscor quelcom gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos. Que, òbviament, és un dels grans escriptors japonesos, però al mateix temps també una de les bandes més interessants i més idíl·liques que trobem en el món de la música. Des de Barcelona, els Mishima, amb Qui Més Estima. L'escoltàvem d'aquesta manera també a Musicòpolis, la capital de la música, amb Galantis ara mateix, i el seu darrer èxit, que es diu Hunter. I am the hunter. One day we'll know adventure to the other side. Searching high and low for the treasure deep in your soul. The fortune teller's always right. Got them red eyes in the night, like a panther out of sight. Gonna sing my battle cry, 'cause I am the, I am the, I am the, I am the hunter. I am the great. Hear my calling, like a local running to me, dance. got them red eyes in the night, like a panther out of sight. Gonna sing my battle cry, 'cause I am the, I am the hunter. I am the great unknown. Only my love can conquer. I am the hunter. Segment de Musicòpolis, després del Hunter de Galantis, escoltem a Paula Rojo, Aprendí porque tú me enseñaste, des del seu àlbum de Un viaje en el tiempo, a càrrec d'aquesta artista d'Oviedo. Ahora sé que nada es suficiente, me rindo, ya no busco entre otra gente eso que tú nunca me supiste dar. Ya no queda nada, solo palabras que ensuciaban nuestro cuento de hadas, donde era imposible un feliz final. Y de pronto fui yo quien dejó todo y se marchó, cargada de dolor, de miedos, de un odio eterno. Cerré la puerta y escondí la llave. Ya no creo en lo que dice nadie. Si puedo, soy yo la que causa dolor. Ya no pierdan si digo miento. Ya no hay beso que me quite aliento. Si pueda no odiarte, ya puedo olvidarte. Aprendí porque tú me enseñaste. Tantos platos rotos que no arreglaste forman parte de